samjin sulio Zuri sana Mwanza Mwanza tutarudi Mwanza Tutakuja tena Mwanza Mwanza tutakuja tena Mwanza oh Mwanza Mwanza samjin sulio Mwanza tutarudi Mwanza Mwanza tutakuja tena Mwanza o Naimba Mwanza e Siku tunifika Mwanza Tunipokewa vizuri Wakaji wa Mwanza ni wasukuma o Kabila wasukuma Sukuma Sukuma Sukuma Sukuma Sukuma, wa, sukuma. Mji wa Mwanza umezungukwa na milima ya mawe, milima ya almasi, milima ya dhahabu. Mji wa Mwanza umezungukwa na Lake Victoria, yenye maji baridi na samaki watamu Mwanza. Mwanza o. Mole mola babike Mole mola bagosha Mole mola bayanda Mole mola bamayo Mole mola bagekoro Wadela banambala Banambala Wadela banambala Banambala Banambala Wadela banambala Tulifika Bukoba Mukoba tulifurahi sana ho matoke kwa wingi Wakaji wa Bukoba wanasema kihaya bamona kiwaitu waitu waitu waitu tulifika Mwaduhi tulifika Shinyanga tulifika Bariadi Tulifika Maswa, tulifika Magowe, Magu, Magu, tulifika Sengerema, tulifika Geita, Uniza Igoma, Uniza Mabatini, Uniza Kilumba, Mwanza o, nalia Mwanza e, daruni tena Mwanza, Yesu kuma, wa, Yesu kuma, wa. Sukuma, wa, sukuma. Namba na na na na. Mwanza, oh Mwanza. Mwanza mtimzulio. Mwanza tutarudi Mwanza. Mwanza tutakuja tena. Mwanza, oh Mwanza. Mwanza mtimzulio. Mwanza tutarudi Mwanza.